موسیٰ علیہ الصلات والسلام وہی مریض ہو تور کے ہو مریض ہو اے اللہ مریضم بوٹے ہوتا اللہ کو داغا اخرا گئے خوڑ گورے دا دا قرآن نہ دے گورے دا چوئے دا تش دے عبرت خبری دی چوئے علماء لکلی دی غرائب القرآن پہ حوالہ باندھ غرائب القرآن والا لکلی دی زما خیال لے چو مدخل والم لکلی دی ابن امیر الحاج مدخل کی او غرائب القرآن لکلی موسیٰ علیہ السلامی مریضی میں دا بوٹے اخرا وہ خوڑ جوڑ شو بل موقع کی بیا مریض ہوا تکلیف ہوتا نو بوٹے اخوڑ نو جوڑ نہ شو اللہ ز کو جوڑ نہ شم یہ نو بوٹے جوڑی اخو ما ویلو چو اخرا نو جوڑ شو او استاد زمانہ تپوس نہ کرے زال لے خون دا بوٹی کار دے یا سا کار دے یعنی اثر زا چم چے زوم دا او کا نو اسی بکی نو دوڑ مسلو کے فرق دے مشرک او مبتدی خلط راولی ذکر قرآن وی لما تلبسون الحق بالباطل و ادائیو کو ادائیو کو ابیا جدا نتیجہ راو تا دادری والا دا دکار دے نو خلط مرا والا دا دا دکارو دا دا بندہ کارو دا پسی کار دا بندہ ندے دا رب دا بندہ کار دے عیسیٰ علیہ السلام دا فرق گئی اخلق لکم من الطینی کا حیعت طویر فانفقو فی خط از قشتوم دا خطی ندے خاپیرک شکل ز جوڑم د خاپیرک خلو کی پوکی ز کوم زما کار پدی دے ختم روز فیکون طائرا باذن الله اس مرے کول اللہ کر دے اگر غواڑی کی کا اگر غواڑی نہ نکین دا فرق دے نو پچا کی دا سو قدرت منل چی اگر پدی قدرت استعمالولو کی او پ نتیجہ دوڑ کی مختار دے دا کفر دے دا عقیدہ دا مشرک دا اسباب استعمالولو کی اختیار شتے چی تو اللہ غواڑی اللہ نو غواڑی اسباب کار نکے زب اللہ سخلے تا اچتو ما با اچت نش نوڑے با خلے تا رسوم با انر سکتا برا نور بڑی نوڑے با اخرم تیروم با پا مارے کی ان خلی دا اسباب زما لاس کی وو او چی اللہ غواڑی نو اسباب مفاتو کنو مارے بیا اگدوال اندواغ با دے دیکن خطی یوزینا یا وہ پسے وہ بس کے یا وہ لب سم مضبوط سوک دشاتے نہ را پرے دے آیا بھائی ڈاکٹر صاحب لبو دے کیا غیر ختم کی نو دا فرق کول واری دیو جن قرآن ذکر کی میزان میر لے گلے دے انزل المیزان تول لے گلے دے تول کوا دا یو طرف یو تی صاحب ہوا دا بل طرف بل تی صاحب ہوا علا عقیدت توحید مضبوطی گی تول یو طرف تا کی انہ مضبوطی گی د ولید خلینا به گفت کی جی پا گفت کی اثر دا اللہ کار دے غواری نو گفت کی اثر واچی نو غواری نو اثر پا کیوانی چی دا ولی لاس بو چتی گی خود دا لاس مقیت رسول سکار پی کول دا دا اللہ کار دے دا دا ولی کار ندے لاس دل تا چت کو آغا میل بیر تا اللہ یو زیتا او رسو اول تا پی سکار اللہ کول غوختا آغا شان تاوشو نو آغا کار دا اللہ رب العالمین دے د بندہ اختیار کی نشتی آگا کار آنا دا غیر وس رسی نو شرک پا دی رازی چی دا اسبابو او پا اثر دا اسبابو کی فرق ختم کی ظاہر تا گوری اسباب دا دی اثر ام دا غیر نو گونی چالو ملا دا اختیار ندی ور کرے علم دا غیبو چی کل تا غواری سوچ فکرو کرد لحش محفوظ پتا بولا گئی سوچ فکرو کرد کراچی پتا بولا گئی دا نشکولی ہاں اللہ غواڑی کنن یو خبرو تا سرگند کی دغه ته وی کرامت او دغه کده مدعی د نبوت نوا د نبی علیہ السلام د دوره پور نو د نبوت ته لکی پیغم معجزات ته لکی دا الله صفاتو کی صفات خاصه او کی دا الله سره څوک شریکول د زړه نه منل دا شرک د عقیده دی په کم یو صفات کې چې شریکای دویم قسم دے شرک دا عمل یا دا شرک دا فعل دا غیر مطلب دا دے چی صفت دا اللہ اللہ لمانی دے زلد اخلاصا غیر لاغ صفت نمانی خوب وجود کار دے سکائی چی اغا کار دا اللہ دا تعظیم دا پارا پا دین کی خاص کرے شو اداوم مانی چی دا کار میں غلطو کن دا دے بل لدہ کولو حق نشتے دے تا وی شرک فعلی د فعل د شرک کول. مثال په تور باندې سجدہ تیر امتونو کی مخلوق تشوی دا آدم علیہ السلام تا دا سجدی امر اللہ کرے اس جدو لی آدم فسجدو. یوسف علیہ السلام تا دا غپلار رونو سجدہ کرے خرو لہو سجدہ رفع بوئی اللہ و خرو لہو سجدہ سجدہ بانی تو پریوتیو نو سجدہ غیر تشویدہ دا خو یقینی دا چی سجدہ عبادت شی نو سوا دا اللہ نا چال اللہ نا دا روا کڑی او نو چا تشویدہ که شویدہ نو شرک شویدہ. قرآن وی کنا اجعلنا من دون الرحمن آلہتن یعبدون سوا دا مہربان اللہ نا نور توکم ادو خدای توب چی عبادت شوید نو نہ سجدہ تو عبادت چشی اللہ نہ رشی بل چاہتا نہ اللہ روا کڑے دا نہ سنگ امر کو اس جدو لے آدم دا شانتا سجدہ د عبادت سنگ سل یوسف تو شلا علیہ الصلاۃ والسلام یوسف پیغمبر دے پلار یعقوب شیخ الانبیاء ابو الانبیاء دے اگر سنگ سجدہ تکڑ رہا روڑے انبیاء ندی و صلحا خودی توبہ وقت کرے دا نیکان دی نو سنگ سجدہ غیر تکڑلا قرآن وی ندشی دی مطلب امداو چی عبادت دا غیر جائز ندے نو دا یقین دے زمان چی آدم علیہ السلام تا یا یوسف تا چی سجدہ شوی دا دا سجدہ دا عبادت نو عبادت نو دا دا ادب اکرام او دا تعظیم وا قدردانی وا لکه وسم زنو قومونو کی پا دین مونه اعمال کی پختنو کی دا مشر ادب سده دا غف پول اللہ سیاسا مخ پا مخ آسا سلام کول بیدبی گنی تا او گورو دی مشرور تا غف پو تا بلا سرسای زنانهم لاس رسی بلکہ تقریباً سر و سر عمر سے تندے عمر سے دیر پختنو نمی مخی دے پخپو پری وطل وی پخپو میں پری نو آتا اے پخپو میں پری نو آتا خواقی گیلے کئی وی سخر وی انگور بی پخپو پری نو آتا یعنی سجدہ رہتا نکلا دا اسم و تا پوستے ہو کدہ عبادت دے ہوئی نا عبادت نے دا عدب دے دا دا مشارانو عدب دے دا مشارائی د کشر پا دیمہ بانی عبادت تو نوی پا دی جہالت کی تم عبادت نوی دا عمل اس خپو تا کتا کی دل یا لاس رسول یا پی تندے خودل عبادت تو نوی خود دی شکل دا عبادت دی دا طریقہ بانی اللہ لعدب و تعظیم صورت دا عبادت دی دی تو علی کی گی شرک فعلی د دغه نه پوه مسلمان نه تپوس وکړه سجده د الله نه سوا بل چا ته روا ده هغه وی نه الله نه سوا بل چا سره سجده کوي یا به ته رکو کوي چې ته ګورې دغه سجده دی هم کوي دغه رکو دی هم کوي هغوی ته نه روا دا عمل دی د شرک. عربو کې دا و د رسول الله سلام نه تپوس وکړو مسلمان مسلمان سره یو ځای شي افا ینحنی له اول تپوس شو یعانقه ترغاڑی وزی جنا نبی علیہ السلام وی نا خکار ندینو نبی تپوس کو فین حنی له وی نا وی لاس پلاس او وی لاس پلاس ور گولیش دا سر کتا کول چچی زرا گو کیو مو نبی علیہ الصلات والسلام وی نا کتا کی گی بوتنو صورت د تعظیم اغه جوړیږي چې کوم الله لکول وو رکوع خو دې ته نوې کنه چې لاسونه په زنګنونو کېدا یو دم لا تلکا خو پټی کاو شو غنی دا قدر رکوع را رکوع خو صرف کته کېدو ته ویل کېږي د ولاړې په نسبت ټیټېدل دا فرض رکوم پا دا عمر اندازه پورا کی چلا سونا زنگنون تورا شد زمرا قلک شوی رکو شو فرض پورا شو از صحیح خونه دا کنه خو رکو شکل لی دی قسم اعمالو تا افعال شرکیه ویلی کی که عقیده و سر گنده دا نو دا عقیده او دا عمل دوار شرک دی که عقیده گنده نده گنی دا چه دا کار می دا گناه دی خمی و نکل دا دی تا بیا ویلی کی گی عمل دا کفر عمل دا شرک عمل دا بیدی نی زن تین او ساتا شرکی اعتقادی یعنی دا عقیدی شرک دا اللہ سر دا اللہ صفت کے سو صدار منل دا پا تمام دیانو کی محرم دے محرم ہو دا دی قبح لذاتہ دا شرک اعتقادی قبیح لعینہ دے قبیح لذاتہ دے دا سی مثال لے لکا گنگی غول پلیتی خوراک قبیح لعینہ دی اس وقت کی او یو طبیعت دے برداشت نہیں کولے فخلاف دا شرک فعلینا دے کے قبح لغیرہ دا اکثر اجزاؤ کے قبیح لغیرہ دی دے رز تعظیم کہے تو اندوانی عمل دے چی شریعت خونہ نہ دکڑی اندوانی عمل دے دے کی دا قبح ولی راغلا در وزی دا تعظیم دا وجی دا نا پا دے راغلا چی دیر وزی کی تت خیر بانی چی آغا خیر پکی اللہ ندے خولے تا فیدہ برکت پکی گنی آغا فیدہ و برکت چی اللہ و پیغمبری ندیو دی دا خبر دا میانز لرکا چی دی لرکڑلا نو تعظیمم ختم سنو دے کی دا قباحت دا غیر دا وجن راغل دے زیاد صاف مثال لکا گست کجورو وز کو ابو کی دیا چولی دی روز دو پوری اگر حل شوی دی سکی نو خو گم دی وجود کی قوتم پیدا کی حضمم دیر خراولی حضمہ خراولی خو کلا دیبانی درم تلورم روز واختا یا گرم زینو کی پی دویم روز واختا نو دا پا زک شروع کی دلان دینا لکچی پکیتا گیسی نو دا غلی شروع کی گل گل کی گی دلان دینا سو بینیم تیز کی تیز بینیم تیز چی تیرو واندی بین تینا پیدا کی اوز دا دی سکل ناروا دی زکده که نشا پیدا شولا تیزابیت پا کرا غی آغا سکر راولی نو دا حرام نیست کلی استعمالو لی خوک پا دغا حالت باندی پاتی دی اروز دودری تیر شو دا دی دا زوخ تیزی جوش کم شی پخپلا پخپلا کم شی نو بیاغ شو زور شربت پاتی شی زور گس بیا اسکی نشه ختم شوی دا بیام خیر دی اول پا که بی خیری نوا داغ دویم حالت نروس و پدی درم حالت کی بکی بیخیری نیشتی عددی دو پدی منز که حال منزنی حالت کی بیخیری دا اما روا دی ذاتی آقا دی بدل شوی ندی پدی که دا حرمت دا غیر دا وجن را غلو چی آقا سکر او تیزی و نچه قبح بکی دا داغ غیر دا وجن را غلو چی آقا غیر ختم شو قبح بیا ختم شو قباحت پکی ختم شو دا سی سجدہ و اخلا رکو سجدہ و رکو کئی نیت تی دا اللہ رب العالمین دی غلی کن نا دیوال دی نا کعبا دا نا برچوک دی نا دا حسن لعینه دی خو کل کدی پا دغی که دی زلکی اراده دا دیرالا چه دا دا تعظیم دا غیر دا پارا کن نو دغه د غیر د تعظیم د وجنه پدې کې قبح حراله پلی جیراله نارواواله راغه اوس حرام دی ناروا دی په خلاف د شرک اعتقادینا هغه هر وخت کې ناروا دی حرام دی او قبیح لذاتی دی اشراک فعلیوم تو اقسام دی، اشراک اعتقادیوم غٹ غٹ تو اقسام دی، اشراک اعتقادیو کے غٹ قسم شرک فی العبادہ، اگر تعظیم خاص کہ اللہ رب العالمین لپ دینوں کی مقرر شعر ہے، کاغذ منظف صورت تھے کد روجی پنم دے کد حج پنم دے کد مالی عبادت زکات تھے ان کد جہاد پنم باندھ دے، دا ٹول عباداتنا دیتا بلکہ بل او کد حکم مسئلہ دا دے کے بل تو حصہ دار گنل حقدار گنل دا دے شرک فی العبادہ، دا اللہ سرا پہ تعظیم خاص دا اللہ کی بلتوک شد صدارول، اگر بلتوک فرشتہ دا کہ پیرے دے کہ انسان مر یا جوان دے دے پیغمبر دے او کہ شہید او کہ ولی دے ارتوک چی دے دے تا شرک ہوئی، شرک دا عقیدے او پہ شرک دا عقیدہ کی بیا شرک پر عبادت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مجلس کی یو سڑی خبر کولا نو دخلے نے دا ٹکیو قتل، ما شاء اللہ و شئتا جستا دا اللہ خوخی نو زباغ کوم، رسول علیہ السلام غصشو خپشو او دی سڑی تاوی اجعلتنی للہ ادلان اجعلتنی للہ عدیلا، بل روایت کی رضی اجعلتنی للہ ندا، تما دا اللہ سر برابر نو استا خوخیو دا اللہ خوخیو واد دا اللہ دا ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، چا اللہ غواری آگا کی چا اللہ نو غواری نو آگا نکی زما مشیت پکی دا کمر آگا، وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ، اللہ غواڑی آگے کی نہ تو کہ ماں تل کہ داغ خنیت دسنو کا نہ د شریکو لنیت نو کو تعبیر دخلے نہ داس و خود نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پوا کو جی دس مو آیا جو وائے نو دس ہوا بیا ما شاء اللہ ثم شئت ثم سر زما درجہ راہ ور دو ذرا کوزا کا چ اللہ غواڑی داغے نو ستو غواڑی نستا په خونه باندې نو هغه بکی خونه ته دیو کولا دی کی شایبه د شرک وا کلمه مشتبهه ولا کدرا عنا غنی نو منع کړتنه لا تقولوا راعنا انظرنا مصرح لفظ وای مشتبه موای اخاتیب سیب چې خطبه ویلا نو دا ویلو من یطیع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ومن يعصهما فقد غوى، هما دوار یو ذکر نبی علیہ السلام بئس خطیب القوم انت، ددی قوم دا خطیب تر ډیر بدی چې تا دوار یو ذکر دا اول پشان ته جدا جدا ویلو، من یطع الله ورسوله نورس بده ومن يعص الله ورسوله جدا جدا کړه، نو تا دوار یو ذکر ومن يعصهما بے سرتی دا ناروا نو یا کلمہ خودی کی شائبہ و دا شرکت پیغمبر علیہ السلام دا برداشت نکلا من نکلا، عمر صرف خبر کولا پخپل زور طریقہ دا کلام باندیوی و ابی دا پلار کنزا ایک دم جدا بدا سکی، رسول علیہ السلام واردن و توی ایوہ الناس لا تحلفوا بآبائكم، اے خلق و خبل پلاران کنداگاہ انہوں کی میں آدھوائی بے داؤں بولی دی من حلف بغیر اللہ فلیقل لا الہ الا اللہ، دبل نمی کنزا کی یاد کو ندید لا الہ الا اللہ ہوئی، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک دبل پنم کنزاگ دی ندید اللہ سر شریک کو ندی ہوئی دا من اکڑا دی کی شائبہ دا شرک یا دا عقیدی او یا دا عمل، دا عقیدی بدائی چی دا چانم کنزا کیا دوم اگر خبری کیوں نقصان مرا رسولی شی، نو شرک فی العلم شرک فی القدرت داڑے کو نو کفر دے شرک دے حقیقتاً کہ ایمانی ہو نو ختم دے کہ ایمانی نو نو زیاد کافر شو پی خو کد دستور و دا قانون و دا رواج پر جوڑ باندی دا پلار نم نیکا نم دا بلچا نم پا کنزا کی یاد کی ادا یقینی چناغ خبر شو انا ما تس نقصان رسولی شی نو دا کلمه دا کفر ویلی دا کلمه دا شرک ویلی دا شرک فعلی دی نو پا اشراک اعتقادیو که اول قسم شرک دا عقیده شرک فعل عبادت دی دا عبادت طول اقسام خلقو بلا ویلی دی التقسیم کری دی منزونهم بلا روجیهم بلا خیرات مالیهم بلا نسفر د وجود او د مال دوار لگول او کڑول د بل دل بارلا دا ټولی کړی دی دا شانتا قتل و قتال چې په شریعت کې د جهاد په نوم یادیږي دا د جهاد په عنوان باندې بل د پاروم جهاد کړی دی خپل قامی غیرت لا خپل جیداد لا خپل عزت ننګ و ناموس لا دا شانتا د کفر و شرک د خورولو لا اد کفری نظام دا قائم اولو پیدا اور اولو لا جہاد چ مختص دے پار دے اعلی دے دین دا اللہ اگے پر نور تکی اولو بول دا عبادتوں بلہ کڑے دے دا شنت عبادتو زنی وختونو کی ویختو تا نلا سکول نکم اول خوشبوئی نلا گول جاما د ټول وجود نا غسل پیزار دخپے پٹون کے دخپے دشا پٹون کے پیزار نپخ پو کول سر نپٹول دا عبادت تی عملم دا عبادت تی عقیدوں دا عبادت تا خود چا دا اللہ رب العالمین اللہ چکل دا حج یا دا عمری نیتو تڑی نو بیا دا پابندی ہو لگی اس دا عبادت بل لکول خلق شروع کری و کری دی وسیم کے مخیم کول مدینی والاو با چه منات تطلا دلبار تا بچتلا نغیل به حرام ترد مدینه نا لنگ به واچو دا دا گناه جامی دیده لرکو دیکیم گناه اونه کردی لنگ به واچو سادر به پزان که و مشلل تا بلالا منات تا رال تا که به تخبل تا عجیمونه عبادتونه اکرلو زنی درگاهونو که اسم دادا چه بیختو تا به نلاس که یا طول یا زنی گیر خرائی او بریتی لکه ده لیوگانو پریخی ده بریت بایی ولی بدایی ده ده ده ده خاصه ده ده ده ده نخده و شعار ده ده بساته ده قلندر سب سیون که نمالنگانو طول و بیمانو ده شعار ده گیر خرائی ده روزی روزی بریتی پریخی ملنگانو سر که سالیون پریخی ده بری امام پینده که داغو شعار ام داده چه اغا نور سر خرائی ایو چوڑای چوٹی دا کسا شه دا بی پریخی دستی اگدو دا بی اختدی بکیتا دا با پاتی نو دی خریلو تا عبادت ویل سواب ویل پا داغ مقام که اده زنو دی پریخودو تا سواب ویل پا داغ مقام که دا شرک دی دا عمل او عقیده و سر داغوم دا کفر تل دا شرک دا عقیده ام دی دا کهو نو صرف حج و عمره کیو ادا غی او خاص طریقه وا نا غیم بلا جوڑا کری دا شروع کری دا دا سنور اعمال اش شرک فی العباده حکم صرف و صرف پا ملک دا اللہ بچلی گی قانون بدا اللہ این الحکم الا للہ مشرکینو دا عقیده یا دا عمل چی پی پوه ندی نو شرک فی الحکم دا غیر کئی د ملک قانون د بندیانو جوړ کړی منی چې په ضد د الله د کتاب دی د الله د کتاب سره موافق خود الله قانون دی د الله د کتاب او د پیغمبر علیه الصلوات والسلام د وینا په خلاف باندې قانون د ملک بل څه منی د معاشره بل می یا د جرګې قانون دی وی جرګې فیصله کړل اگر که د قرآن خلاف جرګه فیصله وکړي قوم راغونډ شي سړی د ناقې مرګ کړی جرګه راغونډ شي وی سه علاج ده کوریو شیزای امالو لپو ترو ووای لاشو بسی کورو لحسی دی سامان اچاروی غیان میخی داول پتورو وی مرداری کی انو تو لوور واچی اچو لولوٹی دا فیصلہ دا جرگی پا زد دا قرآن دا پا دشمنی دا قرآن دا پا دشمنی دا محمد رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم دا دا غی پا زد دا دا منلو دا قانون کول کفر دا عقیدی ام او کفر دا عملو دا سارو چا قصور دی ساریو لالالائی دا کوٹی چا قصور دی چا کوٹاو لسیدی سامانو لسیدی او نور چکم واری دی خدا زنانا دا غو بیزتی او لیکوائی آغا سارے اونو سای دا قوم جرگاو اونو سای علم تے پیش گئی گواہی پی ثبوت شولا قصاص گئی ثبوت پی نشولا بیا کڑے کار خو ثبوت پی شاران پیدا ہیں نور سو سزا اور کار غول اور کار خواہ سوڑی لکنا دا بل را کی بسی پس زد دا داشتن دا قوم جرگا دا قوم خون دا دا قوم دستور دی زینا پی ثبوت شو نو جنیم ولی علکم ولی دی تنگوری چی محسن دی که غیر محسن دی دوار غیر محسن دی که یاد دی او بیا ثبوتیم نیشه تش شک دی تش وهم دی تش گمان دی پا غیبان دی وجنی پا ضد دو قرآن بانی شرک فعلی که در قانون منی چی و در جو قانون دی نو شرک در عقیدیم دی زیاده دی منه یو کرده دی در غبلو رولی منه یو چا کرده دی در غبلار رولی در غب قام که چی مشهور یادگار سر اغب رولی دا ولی ولی وی دا زکرم چی دی پا دی بد رزی کنه پا غیو خوبت نرزی نزول دا ولم چی لسون اخ پیمات کم دا که دا قانون په حیثیتی نو شرک دا عقیدی هم دی شرک دا عمل هم دی که دا قانون په حیثیت نیسی و دستور دی دا خلقو اکیی نو بیا شرک فی العمل ظلم و تعدا و زیاده دی اش شرک کل اعتقادی او پا غیو که شرک فی الحکم دا شرک فی الحکم یا اشراک فی الحکم دا نن در طول دنیا پلیتی ده دا مسلمانی دنیا دا کافر دنیا نن دا کافر خدا و دا خود دا مسلمانی طول دنیا پلیتی ده دا شرک فی الحکم حکم با دا بلچا چلی مجارشتی چه دا فهد حکم دیوشی دا سعودی طول ملیان دی زن قربان کی نشی بدلول حکم حکم با مقه چلی ملیان با ختم شی عوام با ختم شی خو شرک فی الحکم ان ختمی گی فاحل امر کرده دی وی بلکه مولیانو لا دا جواد روایتونو گوری دا جایز کولو دا پار روایتونو لگوری قانون تا دی مناسب جوڑی تالیب تا پوسو که دا استادنا وی اساما سنگ سره مدینه که دا مدینی نوزیشتو اساما سنگ سره دی اساما امریکایی دی دا امریکایانو یو جنٹ دی آغا تعلیبو تا دمخی نوی ازادو زانی پا اللہ سپار لیم وی بیا فهدم دا امریکایانو یو جنٹ دی ادا امریکی سره دی فهد استاد غلشو قوات بارتا کارتا پولس رالات کارو تواد چول یادم جاد که کنو دا مکنو باس چی اساما دا امریکی سره دی زکر اسلام غاری او فهد مخلص مسلمان دے زکا کپر راولی پا ملکی راوستے دے امریکایانی حرمینو تا دن نکر لی او پا ازاد آزادی بانی گر دی نو آقا خدے آقا سرے دے دا شرک فی الحکم طول دنیا کی فی الحکم مع اللہ شرک شروشے دے ہو کئی دا ملل متحد ارکان چی سو مخلوق دے سو دا غدی رکن ملکونا نو طول دا ملل متحد پا قانون دستخط کر لے اطاعانی کر لے ادھا ملل متحد قانون کی دنور کفرون علاوہ یو غد کفر دا دے چی دا دی ارکان پا مینز کی با دا عصبیت جنگ دا مذہب پا نمبانی با جنگ نی دا با منی چی دا مذہب پا نمبانی با جنگ نکائی مذہبی تعصب بنا کئی اسے دا ملک دا پارا جنگے گا اپا برس جنگے گا خود مذہب پنم بانی با جنگ نہ کئی دا مذہب پنم چوک جنگی کی فریضہ دا چارا دا مسلمان یعنی جہاد بنی نہ دا ملل متحد ارکان پدی دستخط کی چی جہاد بنی جہاد ما منسوخ کو لا تبدیل لکلمات اللہ، مسلمان پاتی کی گی بیا. شرک فرع عبادات دا غیبی اقسام دی افراد دی گنشی. دویم قسم دے شرک دا عقیدے پاشراکو کی شرک فرع علم، صفت دا علم کی عالم الغیب پا تمام و کلیات و جزیات باندی عالم، فلسفہ و پا جزیات و علم دا اللہ نشتی، لیکن بعد الوجود رازی، قبل الوجود علمی نشتی، چی موجود شی نو پس تا غیر پتہ لگی، اگر موجودی نو معلوم شیتا نو دا عقیده دا کفر دا. جزیات بانیم علم محید دا اللہ رب العالمین پا تفصیلات و جزیات و درس علم چال منل یا ذاتی یا پا ورکو دا اللہ باندی دا شرک دے، او پا علم کے دا اللہ سر شرک ہولی. دا سی جزیات اللہ ورکلی دی پیغمبران اللہ یا دا مقیم مناسب اولیاء اللہ دا کرامت پنو چاہین دا غیب و خبر معلوم شوی دا چی سنگا غویلی دی آغا سے شوی دا یا ترگند شوی دا، و دا غیتا علم نوی. علم آغا قوت تا ویلی شی، آغا ملکی تا ویلی کی گی، او آغا راسخ حالت تا ویلی کی گی چی کلی تا استعمالی پا کاری راولی نو پا کاری راوستیش. مثال پا طور باندی سترگو که اللہ مالا قوتا چولی دلی دو، ما پا ٹکڑی دی نسن اینم چیزی ترگندی کم نو مخی اینم، کو غارم نو دا طرف اومینم او کو غارم نو دا غا طرف اومینم. دا یو قوت تی چی دا دی دی استعمالول و طریقہ و کیفیتم اللہ ما تا خود رہ دی پا غا طریقہ زکار کم او ستاسو نو روستو دا مخی اینم، تاسو روستو نینے، تاسو زمان روستو مخی اینم چی کم طرف تا مخ دیں. نو دیتا علم نوی، علم اغا قوت تے اغا دیتا دا غنوی دا غیب نوی. ولی میز کی اسباب دی نو ما طرف تا دا طرف اغا غیب چستا سنے دیلی دیکی گی، او تاس تا زمان روس تو طرف تا چی غیب دی زمان پر نبتا غلی دیکی گی. او دیتا غیب نوی دا دا اسبابو دا استعمالولو کار دے. غیب آغا علم دے چی لا تدرکو حاسا، آغا پا حواسو نمعلومی گی او پا غیبانی دا اللہ دا طرف نا خودن نیشی. دا دغی معلوم اول دا علم پا جوڑ باندے اللہ چالا دی قوت ندے اور کردے. انباء شتے نبا خبر تا ہوئی، یو خبر اولی تا ہو خی آغا سیو خی جی. پیغمبر تراتنون کی تخبر اوخی اغا صحیح اوخی جی. دیتا امباو جزیات دا دغی نپور تا پی اغا دوی منش معلوم اولی درے و پینش معلوم اولی. علم نشو، علم خدا دی چی دیز دکرلا مسئلہ دا تندر معلوم و اغا قوت شتے کتاب رواخل کتاب کی اوگور بل کی اوگور پا بل کی اوگور دا علم دی. پا خلاف دا نبعنا امی تا زر مسئلی ازدادی لس زر او تزدادی خو آغا او تزدادی قدره که آغا تینا یه رشوا یا دا غیر پا نسبت بله او خبر معلومول غاری نو معلومولشی کتاب که چی کتاب رو اخلیو گوری کتابو تم نده معلوم چی دا مسئله کم کتاب کی گوری پا کتاب که بیفه کم باب کی گوری پا باب که بیفه کم فصل کی گوری دا دیو تا پته نشته امولاتا چیتی نیری شویم دی اگر تا داغی پتا لگی التا علم دی قوت دی ادراک دی اگر سر آغا لگی لکستر گرانا که آغا طرف وین آغا وین آغا وین دا کولی شوی. پا خلاف دا انبانا یاد یادنا اپیز تا آیتون یاد دی قرآن تا یاد دی خوچ پکی ندی ویلی پکی ندی زدکڑی او دا دن ییر شی نبیا پکی معلومو لیشی چپکی وګورم چې دا کم دی کې ہدایت بیا ته پته نه لیدا ولی هغه ته علم نشته هغه څخه هم باندې خبرونه دي په خلاف د عالم نه چې د قرآن آیات ته یاد خو یې شوتی نه اوس یې هغه کتلی شي چې دې آیات کې دا مسله وه دا مسله په دی دی دی دی دی سورتونو کې راغله نو هغه هلته وګوري نبا کی او علم کی دا فرق دی نو دا اللہ رب العالمین علم دے پا غیب و شہادت طولو باندے مخلوق لچے اللہ سا علم ورکڑے دے پا اسباب باندے یا دا خپل طرف نا پا خودو باندے آغا دے دا غیب نسیو آو تنور درک نلگی دیتا پا اسباب باندے باندے کبی اسباب باندے پتر تنلگی نو دی صفت کے دا اللہ سا رتوک شریکول علم بما کان او ما یکون لکه چه مشرکین وی ویی چه هر تو تا اللہ معلوم کری دی آو تا پتا دا علم بما کان او ما یکون در رافض و عقیده دا ان الائمت یعلمون ما کان او ما یکون امام چه کم تا اغو امام وی اغتا در طول ما کان او ما یکون علم تایی امام تا پیغمبر تا نہیں ہوئی در ڈیر خبر ہو امام تد ما کان او ما یکون پتہی اگر عالم بھی کل شہنی داد اللہ سر پر صفت دے علم کی شریک اول دی شرک دے دا عقیدے شرک دے دویم درم شرک فی القدرہ یا فی التصرف اللہ چ سنگ غواڑی چال غواڑی کل غواڑی کم زی غواڑی اپا کم کیفیت غواڑی اغشان تباہ کار کی بے پلار بے مور غواڑی چی پیدائی کی نو پیدائی کی آدم علیہ السلام بے مور پیدا کولی غواڑی مادہ اند نارینہ طرف مادہ خود سیی خود زنانہ طرف تا نہیں نو پیدائی کی لکا ہوا بے پلار پیدا کول غواڑی لکا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اچھ پا کم کیفیت پیدا کول غواڑی نو پیدائی کی خود اربعتم من الطائر فصرهن الیک مرغانی ٹوٹی ٹوٹی کرا اللہ بیا جوندی کرا داغ خوخا دا دی طریقہ باندی مجون دی کول او زیر سل کالا پس جون دے کو دا او زیر علیہ السلام خر خوری شو اڑو کیوم لری شو سل کالا پس یا غبیارو جون دے کو کذالک یحیی اللہ الموتا دغد قدرت اور تصرف چاغین تعبیر قرآن پا کن سرا کر لے خلقم داوی اللہ وی تو کن فیکونی پی کی پینے چیزا سٹھ کی دی اور دے مطلب دائی چھو طول قدرتوں نتاس کر دی اللہ قدرت مالک تائی اور چاہ تا قدرت استعمالو رکے آجا تم نشتے دی صفت کدا اللہ سر تک شرکول کہ پیغمبری کہ فرشتائی کہ پیرائی کہ شہید ولی مرجوان دے ارتوک جی دا کفر دے شرک دے کہ نمخ کے نہ نو اور بے دا عقیدہ جوڑ اکڑا ایمان ختم دے دا مختص دا اللہ رب العالمین دے معجزہ و کرامت وقتی شے دے دا قدرت نہ دے دا اللہ رب العالمین قدرت دے کل اوالی نو ترگندی کی دیکی نا دو پیغمبر اختیاری نا دو ولی و نا دو شہید اختیار تا اختیاری نشتے دری قسمہ سلورم شرک پا دعا کی دا عبادت تے دعا عبادت تے دا افضل العبادت تے دا عبادت نلیو تو حدیث کی رہی اب دعا مخ العبادہ حدیث دا مسند و دا ابو داود الدعاء هو العبادة دعاء اصل عبادت تے ظاہری قرآن اللہ تا دا اصل دے عبادت تے لا شیء اکرم علی اللہ من الدعاء حدیث دا مستدرک دا حاکم نشتے اللہ تا چش قدردان پر طول عبادتون کے بے اللہ تا دا زارے دا کولونا زاری کول اللہ تا دا دا طول عبادتون نغورا عبادت تے نظافہ عبادت تے شرک فی العبادت کی راضی خدا یو مستقل قسم دے شرک پدے کے دیر زیاد تے ووم ایبہم دیو جنا استادان رحمہم اللہ دا یو مستقل قسم حسابی دے شرک دا وجہ دا دیر والی ا دا وجہ دا اہمیت نہیں دا غختل دا اسباب لاندی نروا مشتے ناروا پکی مشتے غختل و فریاد چاہتا دا اسباب لاندی نہیں دا مر نہ غواڑی دا لری نہ غواڑی غائب دے نشے داغ نہ غواڑی نو دا شرک دے او کفر دے دا بندہ کار پا اسباب دے کوٹا ابوہا سواد کی جو کچھ جنس شروع کی گی نو دو کڑی دی نیز دی نیز یو بلتا را دے دعاو کی دمان کی دے پیر امین الحسنات موریدان دو دیر زیادو او سمجھتے دمان کی دے پیر ایر با پدیسین بانی میں گرگ چلی دی نو دا غم وردان بر اپلا حفاظت لا یو سپینگیر سره دی مضبوط سپینی جامع خوالی مزیدار چه سره تا گوری سره دا چه تا جبریل را کود شیده دا چه خوالی سره نما خام نروس و ما سوطن نمخ کی راوست رو رو خواه خبری سره ما کولی ویزه دا کوٹه ما ادے سیب موری دیم بھی زچرال مورت دیکی نو کلی رانا لار را تنو معلوم پا دیوالا ریسی را روان شم او زلکی مدارو بھیلے چی بابا جی تیمی اینی زبا سچر کم نسو پیجن مرد را تلار معلوم نو جماعت نو اجرا سچر بکم ای بس خوچی ما دا خبر کولا او پا دیکی دا جی سیب جرا غیمات را پا خیر آلیو کو سلامی را سرو کو چپیر ادا شخ کولی سره او چه ماوی سری لیدره اینوی بیش دا چرد جگریل را گلی علیه الصلاة والسلام شکر صورت دا سو خب پکی سو پکی دیران و سخا غل عقیده دوم را گنده خب چه ما دا خبر از را کرا وستالا دعا حفیریات چه تمی نیزه بسه چل کن مسرا واسین شرک فی الدعا دا سرور وار قسمون قرآن مستقل ذکر کری دی عددی مستقل ردونا کردی تفصیل سرا دویم قسم دا شرک دے شرک فعلی الاشراک الفعلیہ داغی هم قرآن اصول خودل دی اغا بشمار دی زکا شاہ سے بے رحمہ اللہ تعالی لا ارا احدا الا وفیه الاشراکو سوک نہیں نم لیکن شرک پکشتے دا شرک نمونہ دا پکی دا دریو سنور و ملیان و سنکی و سرائی ناس کو او دا اللہ سبانی داناو کا تشیعنو گوتی دیده تا کونجکا چولوان دا پرتو اللہ سدا سپیو تا کونجکا زنگی زلالم زاغ دیکی کینسم گیرا دا سو جوڑا دانتا کینسم نو سڑی چی خبری کولی چلا سیدر کو تا کونجا کا زلانداؤ نو ما چاکو دی جیب ناروبا سورو کیون چاکو آنم زر داغا پسان کیا اسلام علیکم باچا خی سلام و سلام که کینسم چی چاکوی رابر که چی اغلا دیسی که ما کلا کونس دیده که اغلا سلا قمان اللہ سی گو تیگی کونجا که می تو گو تکلا سڑی تو رسو ما ناروبا دی این دوی پا دیوان دامی ننرر که تاثرہ می خواب کرو سخ ناروبا دی دازی سکر دی امولیانو تاکو تا لدو پسان که ناسم دو خودسنوی ناغم خوب و سخبر و سخبر و بیدا کار مونگا کولی نشو دا پرزور مونگا کولی نشو دا خود دو اکلا اده ای کولی شی مونگا اینشو کولی یو پکی دا غمولا دا پارون جو دا دا پسان که جو ناسو ما یدا دا کار دیجی دی بدا ارکی یا دی بدا وی یا دو کار نه دا خود آغا چا کار دی لیندا نا پا سرطار لری نا پا چا کار لری پروانی شے کہ پتا پیڑا میو خدا کو پر باتی ختموں کونجا کے میں تنو غردو رہا الاشراک الفعلیہ دیکھ پر زرگونو قسمونو پر زرگونو یو قسم ننے اللہ اللہ وصو مام بس کر لی یا رشتیا دادا چی مخالفت یہ نو دین بیانی گی چی مخالفت نی بیا دین نو بیانی گی مقابلہ نی نسات دین بیانی گی سلام سے چرلے شی کنا مخی امام مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو نو پا بک پا میرے لاسو باو تو دوارو اگر والی دے ما سر میرے کہ ما با کاتا جیدے مٹی نتاویز تاو دے کنے دیتاو